taki daimonion się odzywa. Że u mnie to tak bywało, że raczej z trudnością te żółte kartki zauważałem, tylko ten daimonion, ten duch, głos wewnętrzny, nie wiem jak nazwiemy to coś, tego kogoś, on się odzywał i on reagował, jak już widział Darek, to już ja już tam nie wygłupię, tylko ja teraz coś takiego zrobię, żebyś ty musiał zareagować i żeby coś się zdarzyło. I to często było na plus, to się z tego robiło coś dobrego. No więc te żółte kartki, te żółte światełka to u mnie są bardziej takie niż jakieś to zorganizowane i świadome, tylko takie no właśnie intuicyjne, a nie refleksyjne, tak bym powiedział. Rozgadałem się, przepraszam. Czekam na Państwa opowieści. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Żółte. No, skojarzeń jest cała masa, ale może to żółte takie, no właśnie, liście, żółta kartka, żółte światło, ostrzeżenie, refleksja, uważaj, zastanów się, pomyśl, zobacz co dalej, no może, albo może coś ci intuicja podpowie. No takie kryzysowe i pokryzysowe. No zapraszam Państwa. Dobrze, co my tam mamy ciekawego? Właśnie, Martyna Jakubowicz, tak. Pani Halina mi podpowiada, bo mamy tutaj ścieżki, znaczy to jest rozgałęzione tropy muzyczne i można pójść w różnych kierunkach. Jak się rozgadam, to ja czasami zapominam, w którą stronę. No to Martyna Jakubowicz. I ona nagrała piękną płytę z piosenkami Johnny Mitchell. I tam jedna z tych piosenek to jest duża, żółta taksówka. I to też jest pewien znak. Zobaczcie, uważajcie, dokąd was zawiezie ta żółta taksówka. Nie ciebie, tylko nas, dokąd zawiezie. Klasyczna piosenka Johnny Mitchell, bardzo niepokojąca, no, chyba jeszcze z lat 70., ale no, widać, że ta taksówka niebezpiecznie w tę stronę podąża. Posłuchajmy. Leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Duża, żółta taksówka. To jest piosenka Johnny Mitchell, to Martyna Jakubowicz ją śpiewa. I żółty kolor jako ostrzeżenie być może, jako refleksja, jako sygnał uważaj, zobacz, czy jesteś na swoim miejscu, czy to, co robisz, jest w porządku. No dla mnie to jest jakieś najważniejsze w tym kolorze i to zwłaszcza teraz, jesienią. Pani Marzena, dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie i słucham, co pani powie. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Po pierwsze chciałam bardzo serdecznie podziękować za audycję, każdą audycję, z Pana udziałem i w Pana prowadzeniu. Bardzo Pani to miło, nie dziękuję. Jest nigdy nuda, to jest zawsze perfekcyjnie przygotowane, to jest zawsze ciekawie i wciągające. Bardzo dziękuję. A dzisiaj ten żółty kolor. Dla mnie osobiście, ja jestem stomatologiem z zawodu, dla mnie żółty kolor to jest kolor adrenaliny. Może to nie wydaje się zbyt oczywiste to skojarzenie, ale nawet jak używamy po prostu znieczuleń takich do znieczuleń stomatologii, znieczuleń miejscowych, to żółte tutaj kapsułki oznaczają właśnie to ostrzeżenie. Używaj tego środka dla osób, które są, które wymagają szczególnej troski, szczególnej opieki, które wymagają właśnie tej ostrożności. Ale ta ostrożność, ta adrenalina przydaje nam się na co dzień i nawet w sytuacjach stresowych, kiedy nadmiernie się adrenalina uwalnia, ona pomaga przetrwać te stresowe sytuacje i czasami pcha nas do przodu. I te stresowe sytuacje, których unikamy i których staramy się jak najmniej doświadczać w życiu, one tak naprawdę bywają tym motorem napędowym, tą ochroną dla nas i powinniśmy z wdzięcznością przyjmować ten kolor i z pewnym takim dobrodziejstwem podchodzić do tego, że ta adrenalina, ten żółty kolor jest, ochrania nas, korzystajmy z tego, nie bójmy się go. Tylko tak jechać na tej adrenalinie, jechać na żółtym, to można nie zdążyć, prawda? Absolutnie, tak. Absolutnie. Wtedy trzeba wyważyć wszystko, ale tak uważam, że ten żółty, on nas tak mobilizuje do zaktywowania takich szybszych reakcji, szybszego myślenia. Może nie takiej brawury, to nie o to chodzi, ale szybsze myślenie i takie szybkie przewartościowanie. Co za co? Co ja teraz mam robić? Jakie będą konsekwencje tego? Tak na szybko, ale realnie, trzeźwo. I wziąwszy pod uwagę wszystkie konsekwencje, moim zdaniem przynajmniej. Dziękuję Pani pięknie i za miłe to słowa. To ja dziękuję jeszcze raz, dziękuję za wszystkie audycje i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Pana przede wszystkim. Dziękuję dobrej bardzo. Nocy. Dziękuję, czuję się pozdrowiony i rozsiewam pozdrowienia po świecie. Pozdrawiajmy się. No i jeszcze może, no a propos właśnie Pan Janusz pisze tak, kolor żółty, to mi się tak kojarzy, z wysłuchaj mnie, porozmawiaj ze mną. Spróbuj mnie zrozumieć. Mam ci tyle do przekazania. Nie chcę być sam. Potrzebuję ciebie, aby móc z tobą rozmawiać i dzielić się wrażeniami. Tak pisze. Jest to mi bardzo bliskie, co pan napisał. I dziękuję za te słowa. Dobrze, to zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz będzie WW. I oni mają taką piosenkę, jedną z wielu pięknych, Na coś się zanosi. To też jest jakoś w tym kręgu znaczeniowym, prawda? Uważaj, uważaj, na coś tu się zanosi, coś tu się będzie działo. Stań, popatrz i zobacz, co z tego wyniknie. WW, piękna piosenka, a ja państwa zapraszam. Padać miał deszcz, robi się ciemno na naszej ulicy. Deszcz nie przeszkodzi, by zeszły się dzieciaki z okolicy. Ulica zaklinie, zacznie żyć wieczornym życiem. Wieczornym życiem. Thank you. mu się stało, a na ulicy drą się alarmy. Hałasu widać było za mało, dzieciaków ciągle jeszcze przybywa. Coś będzie się działo. Coś będzie się działo. Wczoraj się czułem trochę luźniej, bardziej spolegliwie. Dziś parę godzin później świat już nie tak życzliwy. To ostro poszli, prawda? Państwo przypominają, pan Zbigniew, że jest taki numer WW Żółty właśnie, tak się nazywa. No tak, jest prawda. Z dawniejszych lat znacznie, prawda? Ten jest nowszy. No, też jest na temat. Pani Joanna, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Ja próbuję tutaj wyśledzić cały przebieg całej rozmowy Państwa. Natomiast jeśli chodzi o kolor żółty, mi kojarzy się raczej z sepią, takim brązowawo-żółtawym zabarwieniem starych fotografii. Otóż to. Także no, chciałam jakby nawiązać tego do takiej jesieni i żółtawych zabarwień tych fotografii, jeśli chodzi o w takim kontekście rozmów ze starszymi ludźmi, którzy mnie otaczają od rana do wieczora. Ja jestem też lekarzem i mam do czynienia z wieloma pacjentami, którzy żyją w troszeczkę innej rzeczywistości. Natomiast chciałam zwrócić na to uwagę bardzo, żeby tych starszych ludzi i te stare fotografie tak bardzo doceniać i ich słuchać. I myślę, że to jest takie istotne, żeby czerpać z ich wiedzy, z ich doświadczeń, i to jest takie piękne, żeby z nimi przeżywać to, co oni gdzieś tam mają nam do przekazania. I to w tych takich naszych starych fotografiach gdzieś tam jest zawarte też, tak? Takie piękne nasze stare fotografie, które kiedyś wywoływane były oczywiście, natomiast w tej chwili gdzieś tam uciekają, bo są gdzieś tam nagrane na komputerach, na nośnikach, iPodach i innych dziwnych rzeczach. Natomiast te nasze żółte, stare fotografie tak wiele nam mówią i no i chciałabym, żeby każdy w pewnym momencie gdzieś tam jakiejś takiej refleksji, że tak powiem, doznał. A proszę powiedzieć, pani rozmawia z tymi starszymi państwem często i mówi pani o tym, że to jest ważne, co oni mają do powiedzenia. Uwielbiam ich słuchać. No właśnie, jaka wiedza płynie? Bo wiem, że to jest, co pewnie są setki opowieści, różnych historii wielu ludzi, ale czy dałoby się syntetyzować to jakoś i powiedzieć jakoś ogólnie? Jakie to jest przesłanie? Co z tego dla pani wynika? Trudno powiedzieć, ponieważ to są bardzo ich osobiste przeżycia zwykle. I myślę, że osoby, które mają 80-90 lat, które mają krótki moment, żeby się podzielić z kimś swoimi jakimiś retrospekcją, jakimiś myślami, które ich no, cały czas gdzieś tam w tył głowy nękają, to myślę, że należy właśnie docenić te ich osobiste przeżycia. Osobiste przeżycia, doznania, których gdzieś tam doznali w młodości, na przestrzeni iluś tam kilkudziesięciu lat i oni odnoszą się cały czas do tej swojej młodości, dorosłości, wczesnej dorosłości. I należy ich słuchać. Naprawdę, oni są tacy wspaniali. Trzeba z nich czerpać całymi garściami. Także polecam serdecznie i wszystkim słuchaczom Trójki. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Ja też dziękuję pięknie. Właśnie to, co pani powiedziała o tej sepi, to też się jakoś mieści w tym kręgu, prawda? Jesiennym. No to powiedzmy to dość ogólnie. No, dla mnie fascynujące jest to, jak, no bo to pamiętam rozmowy z moimi babciami, no i z innymi starymi ludźmi, no najbliższe były mi babcie, no to jest jasne. Jak one przez to przeszły, to wszystko, że moja babcia Petronella, która właściwie no miała bardzo trudne życie i bardzo biedne życie i przepełnione, no nie wiem, dzisiaj to byśmy powiedzieli stresem, traumami i różnymi innymi. Jak ona przez to przeszła, to ja naprawdę nie wiem. Wychowała dwie córki, które sobie jakoś tam w życiu radzą. Lepiej, gorzej, no ale jednak. No to ja nie wiem, jak to było możliwe, że wygrała ze Stalinem i z Hitlerem. To jest dla mnie fascynująca zagadka. Nie wiem, czy ja bym tak potrafił, bo ja nie sądzę. I to bez odpowiedzi. Mówiąc krótko, jest to możliwe. Że widać, że ci ludzie to zrobili, to znaczy, że to jest możliwe i to jest dla mnie to jest fenomenalna lekcja. Czyli jak mówią moi nauczyciele jogi, trwaj w pozycji i nie zmieniaj koloru twarzy jeszcze w dodatku. No to babcia to robiła i ciocia Marysia przez bardzo wiele lat. Ale to ciekawe, proszę Państwa, kolejny list pani Agnieszka. Znowu podobne skojarzenie. Jeżeli mowa o kolorze żółtym, to kojarzy mi się to z wołaniem drugiej osoby. Porozmawiaj ze mną, wysłuchaj mnie, spróbuj mnie zrozumieć, potrzebuję ciebie. To niesamowite skojarzenie. Jakoś nie wydawało mi się, że to jest tak, ale jak państwo już to piszą, już kilka osób pisze właśnie to samo, innymi trochę słowami, no to znaczy, że tak jest. Jakie to ważne, jakie to potrzebne. Dobrze, no to co? Zapraszam Państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i posłuchajmy teraz, teraz będzie Coldplay, Trouble, czyli kłopot, problem. Mam takiego znajomego, który mówi, że nie istnieją problemy. Może tak jak to trochę w duchu moich babci. Nie istnieją problemy, są tylko sytuacje. I to rzeczywiście, to jest bardzo ciekawy punkt widzenia i może on nawet ma rację. No to posłuchajmy Coldplay, a ja Państwa zapraszam. Spider web, and it's me in the middle, so I twist. spun a web for me. They spun a web for me. They spun a web for me. Problemów są tylko sytuacje. To nie głupio brzmi. No dobrze, pan Marcin. Dzień dobry, witam serdecznie. I słucham pana. Halo, halo. Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa. Panie Marcinie. No nie, to się jakoś nie słyszymy chyba. Nawet jestem, znaczy w jedną stronę może się słyszymy, ale nie w dwie. No to może pan jeszcze spróbuje. Czy państwo znają takie powiedzenie? Pewnie nie. Mój kolega kiedyś mnie nauczył. A co? Jednak się uda? Nie. Tak patrzę. A może się uda jednak? Panie Marcinie, dzień dobry. Halo? Dobry wieczór. Hura, dobry wieczór. No to pan jest, pan się znalazł, bo jakoś się pan zagubił w eterze, ale to się cieszę, że rozmawiamy. Słucham pana. Panie Dariuszu, po tej informacji, że będziemy rozmawiać o kolorze żółtym, aha, bardzo skojarzyło mi się, jestem pracownikiem służby BHP. Aha, no ciekawe. I co? Na moich szkoleniach zwracam uwagę pracownikom, że powinniśmy oczywiście pracować wtedy, kiedy mamy zielone światło, ale bardzo często pojawia się żółty kolor i tutaj powinna pojawić się właśnie nasza uwaga. Tutaj powinniśmy być bardzo czujni w każdej sytuacji, na każdym stanowisku, jakąkolwiek pracę wykonujemy, kiedy pojawia się kolor żółty, który zwiastuje naszą uwagę, nasze skupienie na tym, że może następnym kolorem będzie czerwony. Aha. Zatrzymujemy się na tym żółtym i tutaj tak jak panie poprzedniczki mówiły o tej adrenalinie, skupiamy się na tym, żeby nie doszło do przejścia do tego następnego koloru, czyli skupiamy się na kolorze żółtym i tu się zatrzymujemy, dalej nie wolno. No właśnie, ale czy, czy naprawdę się zatrzymujemy? To mam taką wątpliwość. To jest moja praca, to są moje szkolenia i to jest moje utwierdzanie pracowników, że dalej nie wolno. Aha. Że kiedy pojawia się kolor żółty, to stop. Znaczy tu jeszcze jest komfort. Dalej, aha, jest niebezpieczeństwo. I co, i to można przenieść z kursu BHP na jakieś, wypłynąć z tym komunikatem na szersze wody, prawda? Dokładnie. We wszelkie obszary naszego funkcjonowania, kiedy podaję ten kod tych trzech świateł ze wskazaniem na ten kolor żółty, ten ostrzegawczy, to myślę, że ludzie, którzy mnie słuchają, w bardzo prosty sposób mogą ten kod wykorzystać i w momencie w różnych obszarach swojego funkcjonowania, kiedy pojawia się ten kolor żółty, aha, zastanawiam się, zatrzymuję się, co mam zrobić, żeby wrócić do zielonego, do tego, żeby pracować, funkcjonować, żyć w komforcie, słuchają, a nie w niebezpieczeństwie. Słuchają pana ci kursanci? Mam nadzieję. Aha. No miał pan teraz szansę powiedzieć to wielu ludziom, pewnie w znacznie większej grupie niż państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję. To znaczy mój przekaz jest właściwie bardzo podobny. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No to może teraz Paolo Nutini będzie, tak, będzie to krótka piosenka jesienna. I też pani Joanna tak pięknie mówiła o starych ludziach, o tym, o słuchaniu ich, że oni potrzebują tego słuchania, ale my też bardzo tego potrzebujemy. I to w tym duchu będzie, bo na tej płycie jest tekst piosenki i tam jest na dole takie małe zdjęcie i tam jest napisane taki, tacy mili państwo i to jest dziadek i babcia i oni się uśmiechają i ten wnuczek im śpiewa właśnie tak. our frozen souls. Hungry hands turning soft and old. My hero cried as we stood out there in the cold. Like these autumn leaves, I don't have nothing to hold. Handsome smile, wearing handsome shoes. Too young to say, though I swear he knew. And I hear him singing while he sits there in his chair. Like these autumn leaves float around. And I see me making noise so restlessly. But now it's quiet, and I can hear you say, my little fish, don't cry. My little fish, don't cry. Autumn leaves have faded now. That smile I lost, well, I found somehow. 'Cause you still live on in my father's eyes. These autumn leaves, oh, these autumn leaves, oh, these autumn leaves are yours tonight. No, piosenka w kolorze sepi, prawda? Właściwie to... To myślałem, że to, co... Ja bym tak nie powiedział tego w ten sposób, jak teraz posłuchamy i usłyszymy, ale właśnie to też jest na temat i to jest cała opowieść, bardzo bogata, mocno, wyraziście przedstawiona. I przepraszam, tu padną brzydkie słowa. Proszę się, mówiąc krótko, padną. Nie wypada wypikiwać tych słów, a zwłaszcza tego jednego, bo to jest piosenka Georges'a Brassensa, który jest klasykiem i znalazł się w Akademii Francuskiej. No więc to, no, to po prostu nie wypada. To jest polskie tłumaczenie. To jest zespół reprezentacyjny. W Trójce śpiewali piosenkę, której tytułu nie wypowiem, albo Państwo usłyszą, o co chodzi. Ale nie dlatego, żeby epatować tutaj brzydkimi słowami Państwu tę piosenkę chcę przedstawić, tylko po to, że ona jest na temat, bo ona pokazuje, jak bardzo nie widzimy żółtych kartek i czerwonych świateł. No przecież od razu wiadomo byłoby, jak ta osoba tam się pojawiła, że to będzie z tego nieszczęście. No a to ta opowieść jest właśnie taka, jak Państwo zaraz usłyszą, to jest Georges Brassens, zespół reprezentacyjny, koncert się odbył w Trójce. Bujałem, smakując wiek złoty, miałem zakaz kontaktów, z tym padałem łez, za to dbałem z rozkoszą o bezdomne koty i ogródek, gdzie rósł szczaw i bez. Ty ryż, mato podła, ty ryż, mój los się zły. Nocą coś skrobię do drzwi, pytam, kto tam miał, przemokłam i drżę. Ktoś odpowiada mi, więc otwieram, a tam miast kolejnego kota stałaś ty, oj ty, tak właśnie ty. Ty ryż, dziropodła, ty ryż, mój los się zły. Oczy koloru pistacji, twarz w pąsach, łapka jak z aksamitu. Kociak z bajki, lecz całe szczęście, jak dla mnie, że nie miałaś wąsów. Cnotą też nie przytłoczyłaś mnie. Ty, kurwo, podła ty, mój losie zły. Moją idylę zburzyłaś, więc oto rozpętałaś pożogę. Twych 20 lat ja płonąłem, płonęły rabatki i koty z kwarczym rozy, słota czy też wiatr. Ty, mendo podła ty, mój losie zły. Los lubi wszak płatać figle na oślep, nasza miłość rozkwitła. Pusząc się jak paw, ja toczyłem za tobą spojrzenia me oślep, ty depkałaś koty bez niszcza. Ty, dziwko podła ty, mój losie zły. A szczytem był już ostatni twój wyczyn, gdy w spiżarni nie został ani jeden gęsty do łóżka. Pognałaś za synem rzeźniczym, bo cię uwiódł wędlin smak i mięs. Ty, flądro podła ty, mój losie zły. Tak przekroczyłaś już granice psoty i kolejny się zraził. Do miłości zuch smutne chmury wróciłem, zabrawszy me koty, szczaw i pes i komplet roku dwóch. Ty, kurwo, podła ty, mój losie zły. Filip Łowodziński tłumaczył. Ostrzegałem, no ale pouczające i znakomite, prawda? To trochę nam się chyba ta rozmowa, energia rozmowy wyczerpuje, chyba że państwo jeszcze chcieli, to ja bardzo proszę i zapraszam. No to jeszcze może posłuchajmy razem po prostu. Bo pomyślałem o tym, że na przykład jest, to też może jest jakaś nauka, że można właśnie na ten sam temat w gruncie rzeczy napisać i zaśpiewać zupełnie inaczej, zupełnie inną piosenkę, no bo tam przybywa taka jedna pani, a tutaj przybywa pan blues. No w gruncie rzeczy efekt jest podobny, chociaż może nie, bo zobaczmy jaka jest reakcja, jednak inna. To może bardziej taka dorosła, bym powiedział nawet. A piosenka jest wspaniała i śpiewa ją Ewa Bem. Dzień dobry, Mr. Blues. Tak bardzo dawno już pan nie zaglądał do mnie. Jak widzę, pan nie sam, pan z najsmutniejszą z pań, pan z panią melancholią. Słyszałam, że pan znów chorował. dzieci uczą się. O tak, pamiętam je, to smutka i minorek. Odchodzi wam już minister Bys. Mam wobec pana dług, jaki pewnie pan zapyta. Bo widzi pan do słów, brakło mi tylko nut i pan mi je dopisał. Mr. Blues i Ewa B. To teraz chciałbym państwu przeczytać fragment listu, który właściwie to niby jest na inny temat, z innej okazji, ale tak jakoś nas tutaj te ścieżki poplątane doprowadziły, że może w tę stronę, może do niego. Bo dla mnie akurat ta rozmowa o kolorze żółtym, to dla mnie, zresztą tak jak pan Marcin mówił, bardzo podobnie, zresztą nie tylko on, dzisiaj to jest opowieść o uwaga, zobacz co będzie dalej, zatrzymaj się i tak, nie przekraczaj pewnej granicy. Ale ważna też jest odpowiedź na to, tak? No nie przekraczaj, to jest na nie, ale teraz co na tak, co, żeby to nie było negatywne, tylko pozytywne, co? Dobrze by było, jakby się tak udało, żeby z tej kryzysowej sytuacji wyszło tak, że no dobrze, to jest moje miejsce jednak, że to, co robię, jest w porządku. No, że przeszedłem jakoś ten kryzys. No nie wiem, to teraz może zaczynam już pedagogizować niepotrzebnie. Bo ten list, który chcę przeczytać, jest bardzo piękny, ten fragment. I jest chyba opowieścią o tym, że ktoś był na swoim miejscu. O byciu takim w zgodzie ze sobą. To chyba o tym. I pani Barbara, Basia, pisze o tym, o takim panu Jarosławie jednym, który ścinał sosnę, która rosła już na koło domu, w ogrodzie. I będę fragmenty czytał, która mocno pochylała się w stronę domu. Powinnam dla naszego bezpieczeństwa wyciąć się, zanim nadejdą śniegi. Dałem ogłoszenie, no i dzwoni pan Jarosław. I to był pierwszy człowiek w moim życiu, który dzwonił do mnie, wisząc na drzewie, 20 metrów nad ziemią. A kilka godzin później przyjechał. Podeszliśmy do naszej sosny. Pogładził ją w taki szczególny sposób. Odsłonił korzenie, palcami badał je tak daleko, jak mógł. Wszystko w ciszy, jakby naradzał się z drzewem. Rozumiał mój smutek, moje wahania wobec żywej istoty, ale też tych mieszkańców mojego domu, za których bezpieczeństwo odpowiadam. Jeśli zetnie to drzewo, zrobi to sam on i drzewo na linach, a w jego miejsce my potem posadzimy kolejne. O pieniądzach było na końcu, nie były najważniejsze. Z jego opowieści zapamiętam zdanie. Jeśli do drzewa podchodzisz z szacunkiem, ono odpowie ci tym samym. Pozwoli się ściąć i nie zrobić ci na złość. Pan Jarosław, no właśnie to już to drzewo ściął, bo to kolejny list o tym mówi, ale jeszcze zdanie na koniec. Wygrał jego szacunek do drzewa. Wiem, że jest właściwym człowiekiem. No dodałbym, że jeszcze na w tym miejscu, w którym powinien być, prawda? I myślę, że ta opowieść o tych czerwonych światłach, liściach i tak dalej, to właściwie chyba nas doprowadziła właśnie w to miejsce, do tej opowieści. No dobrze, to teraz tak. Pani Halina Leszczyńska bardzo lubi, która realizuje ten program, bardzo dziękuję jej za to, że znosi moje kaprysy i zmiany repertuaru i te zmiany ścieżek muzycznych. Bardzo lubi tę wersję, no to chciałaby się z nami podzielić właśnie

nie takim intensywnym, nie takim energii pełnym, ale właśnie spokojnym, delikatnym, który nas wycisza, daje ciepło, bo może być coś intensywnego, żółtego i bardzo egzotycznego. Na przykład piękna, żółta, cytrynowa sukienka. Kobieta w tej żółtej, cytrynowej sukience będzie pełna egzotyki, będzie pełna życia, będzie pełna radości. A kiedy malujemy obraz i co by w nim tam nie było, czy natura, czy żywa, czy martwa, ale kiedy chcemy dodać światła, to kolor taki słomkowy, właśnie nie biały, nie błękitny, ale delikatny, słomkowy kolor dodaje światełka na przedmiocie, dodaje światła na roślinach, na czymkolwiek, co byśmy malowali, kiedy smuszkę słomkowego koloru się położy pędzlem, to nagle coś staje takie bardziej przestrzenne, bardziej świetliste. Żółty kolor może być bardzo smaczny, może być taki wchodząc troszeczkę w limonkę, może być kolorem kojarzącym się z owocami, z taką naturą pełną witamin, soczystego smaku, przyjemności, dużej przyjemności. Kiedy robimy sobie deser lodowy, wrzucamy tam kawałek cytryny, kawałek melona, kawałek żółtej maliny w otoczeniu innych kolorów, to znowu ten żółty ożywia, dodaje takiej właśnie energii, takiej soczystości. Myślę, że właśnie kolory kojarzą nam się z pewnymi uczuciami, gdzie pewne kolory lubimy, bo są takie, ale takie jakie są, bo nam się kojarzą z naturą, z tym, co widzę gdzieś tam w otoczeniu swoim, wchodząc do ogrodu, owoce, kwiaty, które jeszcze są. Jest ta jesień, która coraz więcej tych złocistych odcieni żółtego nam pokazuje dookoła, ale nie każdy kojarzy ten kolor na przykład z ubraniem, no bo jak już ktoś się ubierze na ten żółty kolor, to znowu, kiedy on jest za żywy, no to będzie strasznie na siebie zwracał uwagę. Pani Beata, a jest jakaś puenta? Bo to tak jako zieleni można nieskończenie o kolorze żółtym, jak słyszę. No dla mnie ten kolor jest właśnie pełen życia, słońca, ciepła i takiej energii, ale takiej delikatnej, pełnej uczucia i miłości. Dziękuję bardzo. To tak myślę, że pani o sobie mówiła teraz, prawda? Chyba tak. No dobrze, pani Beato, to ja pozdrawiam serdecznie. Dziękuję państwu. Pani Halina Leszczyńska już włącza ostatni utwór dzisiejszy. Wojtek Dorosz był wydawcą. Wojtku, bardzo ci dziękuję. Bardzo państwu dziękuję. Na koniec jeszcze powiem jedno słówko, ale teraz już zacznijmy słuchać. To jest Krokę. To jest Bill Evans. Przepraszam, znowu poplątałem. Thank you. Jeszcze słówko chcę Państwu powiedzieć. Dzisiaj rozmawialiśmy o żółtych liściach, a jeszcze na koniec taki krótki mail o żółtych kwiatach. Dopiero po pierwszej włączyłam radio, więc nie do końca mam pewność, że ten mój żółty jest na temat. No, jest Pani Sylwia. 29 sierpnia zmarła moja mama. 3 dni przed śmiercią już na morfinie powiedziała nam, że widzi piękne żółte kwiaty, przepiękne żółte kwiaty. A o tym, co zobaczy dalej, opowie nam później. Bardzo dziękuję Pani Sylwia, dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Trójka. Program trzeci.